أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى فلندريم ذل وضاطت يوم تبر الله سبحانه وتعالى Allahu në falenderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë salavatë dhe salamat për shëndetit më të mira mi pengamberin tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallem mi shok të ti besnik mi familjëre ti të ndërshme dhe gjdo musliman i cili ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Në nëruar vezër, dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjëratëve në bishpjegimin e fjalëve të Allahu subhanahu wa ta'ala për ta vazhduhe shpjegimin e surës Al-Baqara, ku kemi përmend në fillet e ligjëratave se përvetësimi i surës Al-Baqara në domethënie dhe përmbajtjen e saj, domethënë përvetësimi shariatit gati në tërësi. Andaj kanë thënë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush ka qenë i ditur me surën Al-Baqara prej neve e kemi llogaritur alim. Domthonë kemi llogaritur dietar. E ka për qëllim domthonë shprehje dhe mana, dhe më shumë mana. Andaj zvarritja në surën Al-Baqara është natyrshme. Ma dje dhe nëse i hapë tefsirët e muslimanëve, dhe mënë në përgjatë historisë, dhe të gjejë sensurën në Bekara, ulemat e zbrazin dhe dhe mënë takatin më të madhë të tëre, duke shpjegue dhe më thanjët, pastaj në surët e tjera vjenë më elecuar qështja. Andë dhe të vazhdojmë e lejnë Allahu të bare kjo e tërë, nëse kemi mundësi me përfundue deri tek ajetin 150, që ta rrumbullaksojmë qështjën e qiblës, domthon kur kemi filluar nga ajeti 142, sot do të vazhdojmë në ajetin 144. Nëse na premton koha, vazhdojmë deri në ajetin 150 të surës Al-Baqara, nëse jo, vazhdojmë në ligjëratat e ardhme. Para se të hyjmë në ajete, do të përmendim edhe diçka nga ajo që ka përmendur dietarët mbi kërkesën më të madhe të Kur'anit, dhe ajo është shtimi i bindjes se ky libër është libër i Zotit. Andaj në Kur'an dhe të gjenë, sot, njësa arrim të fjallë Allahu të bare kjo vëtjala, ajeti 145 dhe ajeti 147, ku Zotë i unë të bare kjo vëtjala, qështjën e kiblës e merë për argument për mi ashtu bindjen për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi sallem, e mi ashtu bindjen sahabeve, se ki Kur'an është prej Allahot, ki Kur'an është prej Allahot. Andaj nga kërkesat, nga hulumtimet më të mëdha që bëhen në Kur'an, është që të shtohet bindja se ky libër është i Allahut. Dhe këto vëzë njerëzit kanë domthonë laramani. Ne të gjithë elhamdulillah kemi linj, domthonë nga familje muslimane dhe e dim se Kur'ani është libri i Allahut. Por dallon si informacion ta dish se libri i Allahut dhe të kesh bindje në këto fjalë të sadi gazbit Allahu subhanahu wa taala. Dhe kemi përmend në shumë prej përshtatshmërive se dallimi mes neve dhe sahabëve cila është bindja e madhe në këto fjalë. Bindja e madhe në këto fjalë. Sot njerëzve nëse u shfaqet Kur'ani, ai nuk thot se besoj. Nuk thot se besoj. Mirë po, zemra ti nuk qetësohet fjalë të Zotit. Gjejmë plot për njerëz që i thon vetes musliman, madje edhe ndoshta njerëz se cilat vinë për xhamia, zemra nuk i qetësohet. Dhe kemi përmend dhe kjo është nga problematikat e vizatimeve paraprake të botë kuptimeve, pastaj ndeshja e tyre me Kur'anin. Andaj dhe në Kur'an ka plot prej ajeteve që Kur'ani vetëm mbron veten. Sikur që tham fillim, se yaqulu sufaha lajm i të ardhmës e mbron vetveten, nga se lajmet e të ardhmës s'mundot njëri mi ditë. Nuk ka mujt Muhammed a.s. me di se kjo ka mendohë kështu e kjo ka mendohë kështu. Madje, që kanë thonë djetarët kushe për cilë historinë e Muhammedi s.a.s. do të vërejnë shpesh herë friga. Frig, që kanë me thonë këta? Frig, që kanë me thonë ata? Andaj Allah u gjele gjelelu shumë bre e jetëve i këzbrit, mos ki frig për atyre. Mos qaj kokën që a thonë ata, që të të shofëmi edhe në qështin e kibles, se si e rrumbullakson Allahu, qështin e kibles. Ja pret shpresat Muhammedi sallallahu aleyhi sallem se ti ki mundësi me gjithë një pik të përbashkët mjehudit. Nëse Muhammedi aleyhi sallatu e selam shikon dhe me gjithë pikat përbashkët që mos përbohen musliman, Allahu ja pret këto shpresa. Kitë këto qka argumentojnë se Kurani është fjale Allahut, Muhammedi aleyhi sallam s'ka ndorë aty, nuk ka dorë asise. Pre pika dhe zër, shkurtimisht, nuk dhe zgjerohemi, por pasi që jemi në tefsir dhe këto gjëra në tefsir i përmendin dietarët, do përmendim nga ajo që ka ne e gjenim në Kur'an dhe zërë, kush tani e ka përcjell me vëmendje librin Allahu të barek jo e tala dhe i mbledh dhe më thanjet se si i ka zbit Allahu të barek jo e tala, i gjenim disa prej gjërave sët nuk gjindën askun përveç në Kur'an. Askun nuk përveç në Kur'an. Prej aso që ka ka mërmendje dietarët e para të ndëruar dhe zërë, është shkurtesa e fjalive me mbushjen e manas së plotë. Në të gjenë Kur'an, për shemë, lajet janë qkurtra, por se ato, për shemë, kanë manat plot. Dhe këta s'ka mundë si kërkush me e ba. Për shemë, e gjenë, për shemë, në librat e njerëzve, mund të hasë është kush lezon libra, për shemë, mund të thotë, nuk di si të shpjegoj. Ja ba, por vatën, të mund të shpjegoj. Njerëz ka shkrujnë, njeri ju në takat kështu folë. Të mund, po përpichën të shpjegoj. Në Kur'an nuk gjenë kështu. Në Kur'an nuk gjenë kështu. Në Kur'an gjenë gjithmonë kitabën, arabijen, liber, arabisht i qartë. Ajetun uhkimet, ajete të prejra, në mana. Kitë të dhe zë, qka ludojnë të njëri ju kërë e dhe gjënë qëta? E di se këtë qka po fletë më këta nuk këtë tabiat njëri. Po shimë nëse e qelë të libri në fillim, Elif, Lam, Mim, Dhalik, El Kitabu, Lara i Befi. Liber, të sinë nuk ka dëshim. Kush ku dhe zë këtu nuk ka dëshim? Kur ku nasi libër, andet i përshimë dhe gjenë gjdo autor, pim fillim kërkon djes, për ndo një gabim, e falendoroj përshimë filan shtëpim botuse, që ma mundësur me botu librin, e falendoroj filan kolegën i cili ma mundësoj me undihmua dhe me hullumtimit e ti, që ti vendosin e librin tim, e kështë më rap. Në Kur'an, blezër, nuk gjenë që ki cili ka s'fol Kur'anin, thot faliminderit filanit që më nimoj. A, nuk ka. Ma dje, ki që e ka s'bit Kur'anin, kërkon ketë mi thona ti faliminderit. Këta nuk e gjenë kërkon. Nuk e gjenë, dhe mon, e shenë në Kur'an, se folë si Kur'anit, është i madhë. Nuk i nështrojët kërkujna. Dhe kjo është prej sifatëve të Allahu Gjeli Gjelal. Dhe sa në gjdo liber tjetër, e gjenë qfarë? Madje jo veçka, dhe zë. Edhe në ligjerimin e pengamberit së sellem, dalon ligjerimi Allahot me ligjerimin e pengamberit sallallahu aleyhi sallem. Për shembo, shpesh për rasteve që i ka ndodhë Muhammedi sallem, Muhammedi sallem ka thonë të shohim, të këshyrim, ndo është ta mundët. Kur ven Kur'an nuk folë që ashtu. Apo, Kur'ani kur vjen nuk thot prit në takshyrën. Ajo, e prejnë që është, minë herë. Ma dje dhe kur Muhammed sa më ka zjedhë diqka, e që Zotin nuk do që ashtu, thot ti i ke thonë kështu, po jo, zbata jo. Por që imur Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ngushtu njëherë prej herëve, për një çështje halal, ose për shembull thuhet se janë shqetësu disa prej grave për një prej robreshëve se janë ndërgupe nga mesam Marijën, apo për një loj ushimit, tësa disa graja në shqetsue, dhe më nësam sikur ka dosh mi ik shkaku i këtire, Allahu Gjellera ka zbita jetë. Ja, juhën nëbi, lima të harrim, ma e hallallahu lek, te bëtegi mërdhate e zuajgjik, o për nga mërë, pse pi aban haram vetës, diçka që ka Allahu të ka po halal tyje, tu dosh mi gnosh gratitua, për në dhe zërë. Kjo, mon, këta Muhammed e sa me ka po piqefit vetë, për Allahu dhe pse be ngushtën vetë, ngu nata kena po halal tyje. Shiko dhe zë, këtë këtë qka argumentojnë, se ati ku, do mon, hamenëson Muhammedi sallallem, Kur'ani s'ka hamenësime. Andoj, pika e parë dhe zënë, Kur'an e gjenë, dhe zëve me vëmendje Kur'ani. Gjenë e ti një ajet që Kur'ani thot, do të shojmë këtë punë. Mundet edhe kështu, s'ka, gjithë mon e ki një njërë, veç që shtojnë ana. Këta nuk mundet kërkush dhe zënë me folë. Kërkush në tokë, nuk mundet me folë, i krejesave, veç që shtu që shpo thamone. Pa tjetër ka mu, dhe mon, ka mu dëtiru me vetë dikan. Apo, qoft me dëshirë, qoft pa dëshirë. Kjo është e para. Kanë thonë djetarë, el qasdu fil lafz. Është i shkurt, dhe mon e përmbledh fjallën, nëse mana ka shumë. E dyta vëzër prej, asaj që ka mërmen djetarë në qështën e Kur'anit, që neve po e gjem ajet pas ajeti, ajo është se me një pal ajetësh, me këtë Kur'an, Allahu i ligjeron krit njerëzve. Me laramanin e klasave të tëre. Për shemë, legjend të njërzit ka ma shkenstar, ma gjeni, ma intelektual, ma i meqëm, pak ma posht, standartet ndryshme të kuptimit. Dikush kupton me njëherë, dikush me 100 herë, dikush duhet mi dhonë afat, ko, me muj, nëse ta more vesh, dikush kursën e mërë vesh. Mirë po, këtë laramani, lezër, Kur'ani me një ajet i ka fol edhe alimit, edhe më pak alimit. Mon, edhe i qka ma i meqëm, edhe i qka ma pak i meqëm. A në t'i e gjenë përshimë se më Kur'an kënaqën kejtë. E gjendi për shembull njerëzit nivelit më të lartë merren me Kur'an dhe nxjerrin prej atij çka thon Sheikhul Islam Ibn Taymije për Abdullah ibn Abbasin, kana yashqul anhar. Ika, domthon, sigur kur nxjerr ato lumet prej Kur'anit. Mir po e gjendi për shembull edhe një avam kënaqet me Kur'an. Nuk e marr vesh, e lexon Kur'anin dhe nuk mund të mungo prej tij. Kjo çfarë argumenton dhe zot? Sepse ai i cili e ka zbrit këtë Kur'an është fjalë e atij i cili është krijuar si këtyve. Ata këtë kënaqen. Domthon, edhe ai i cili më pak i mëshëm, edhe ai i cili është shumë i mëshëm. E gjen, domthon, shërimin e tyre në një ajete. Kjo është për asaj që s'ka, për shembull, për ta kuptuar këtë. Njëri është një libër. Apo, andaj për shembull librat e filozofëve, pse nuk shkojnë tek njerëzit e zot? Se për nga natyra janë, domthon, të komplikuar, janë ndërlikuar. Dhe njerëzit kur e morën me lezuat, jo, s'ka më. Nuk shkon ajo. Ndërsa, për shembull, ka për librave të zot i lexon vetëm avami, apo vetëm klasa e thjesht, libra të lehta, që janë mbushura me tregime kështu me radhë. Kur'ani vëzhgon rregjin kundërtën. Nivellet më të larta të temave i kupton si çollë. Xhenneti, xhenemi, pejgambert, ngjarjet të cilat kanë ndodhur në tokë, këtë i morën vesh. Unë janë hikmetet dhe cilat i përsatën të gjithë. Pika e tretë, në ruha vëzër, e gjemë në Kur'an në diçka e cila quhet bukuria e formulimit fjales. Me këtë Kur'an vëzër, kanë folë, dhe më me këto shkronja që ka zbitë Kur'ani, kanë folë arabët. Por se ti, për shemë kush ka ledzue, apo kush, për shemë e bandalimin mes ajeteve edhe haditheve. Por shemë mërë një hadith, për nga mberi së selle. Cilin dush hadith që e mërë, edhe provon me e këndu si Kur'an, nuk shkon. Sec. Por shemë dhe ki, për nga mësëm ka thënë, innem el a'malu bin nijat. Apo, la ju'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Nëse provon këtë fjali e cila është e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe provon me e këndu si Kur'an, s'shkon. Nuk shkon. A e kundërta, nëse Kur'anin e provon me lexuar si hadith, shkon. E kjo, domthon, kjo elasticitet, domthon, kjo, domthon, i përshtat çdo toni, pse ndërsa të tjerat si përshtaten Kur'anit. Nga se kjo është fjala Allahu të bareke ve teala. Më shumë nëse provon ti me po, innamal a'malu bin, e shasi, jo, kthaje kështu, lezoje mirë. A nëse merë Kur'anin, se jakulu sufeha u minen nës, e këndon dhe ti e shas, se po shkon kjo. Ose merë vjershat e Arabve. Nëse merë ti një vjersht e Arabve, dhe provon me e po Kur'an. E shase, mon vjershat thot, mo, lezojmë qysh lezojna, se s'munë të shtu. Andaj, Kur'ani vëzër, i thojnë, bukuria e formulimit. Dhe kjo vëzër prej asaj të sët e kanë nxjerr ata sët kanë jetu me Kur'an vite të gjata. Kanë jetu me Kur'an vite të gjata. Andaj thot Aisha radhiyallahu anha, duke përshkruajtur leximin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, kur i ka pasur disa prej, domthon, muslimanëve më vonshëm që kanë ardhur, i tabinëve, e kanë pasur se sikur e nxitojnë Kur'anin për të shpejtuar leximin e tina dhe i ka mësuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka lexuar Kur'anin e ka lexuar ngadalë. Domthon me ndarit manave e ka shijua për nga mërë i sëllëm Kur'anin. Andaj e ka kërku Abdullah ibn Mesudi, ka thonë lexojm Kur'an. Andaj e gjendë dhe zënë Kur'an, se Kur'ani i mbush emocionet e njerëzve me gjithë atës se i mbush edhe kokat dhe logikat e njerëzve. Dhe këta nuk mund është me gjithë kërkon dhe zënë. Për shumë mërë ti, qëfar dush libre mërë? Dhe provojë me këndu ata. Provojë me këndu e. Si Kur'ani. Do të ashif se do të gjesh, nuk shkoj ka. Nësa të cëllë ndush surët Kur'anit e merë dhe lezon. Cëllë ndush surët Kur'anit e merë dhe lezon, dhe ajo shkon nga se është fjallë Allahu Subhanehu ve Teala. Këto dhe zërë argumentojnë për qëfar, për atë se këj liber, dhe ka prej argumentë të përmena në vazhdimësi, këj liber është liber i Zotit të barek e ve Teala. Ska gisht në ta asë Muhammedi së zëllem, e asë Gjibraili, e asë një krije, ska mundësi me pas thonë këtë Kur'an. Dhe sa që shtonë një në predjetarëve të muslimanëve, ka thonë, a ka më të pa logikë, se sa mi thonë që ki Kur'an është shkrimi Muhammedi së sellem, kur vetë Muhammedi sëmë thotë nuk është shkrimi jam, nuk është libra jemi. Kjo libra nuk është i imi. Të një parëm do dhe zërë, kjo libra e pakta ka shumë informacion interesant. E pakta, apo, me qindra ndjekës ka. Kjo është e pakta. Nuk ka ndjekës shumë. Në esenës, kur është një sen shumë i mirë dhe po ndjekët, Çka po njerëz thot? E jemi jashtë. Apo. Po në sens një vepër e mirë, po një krijim i mirë, njëri, do të thonë, më thon, sigurisht që më sot, po po. Për shembull, e marr një fjalë dikun të mirë, edhe e shpërndan në Facebook si e vetja. Mosë, ajo, do të thonë, formimi apo puna e mirë, po çef më prezantu si e vetja. Pra, sigur nguron mi thon se e diku tjetër është. Para më dogë Zër Muhammed selam këtë veprimtari, sikur ti shkon e tina. Po natyrshëm njëri thot, po kjo jemi është. Ai thot nuk e jemi. Natyrshëm, ai po thot është e jemi, po thot është e Allahut te bareke ve taala. Nga ana tjetër, kur ka fol hadithe ka thonë janë të mirë. Këto janë të mirë. Madje në periudhë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ju thonte sahabeve mos e shkruani hadithin. Që të mbej se Kur'ani kulluar në shkrimet e juve. Helbet mos ju përzije dikujna me fjallët e mija. Në vëllon, për e mësam kishë fjallët e sa dhe të këtë mija, të një ripas. Nëse kjo nuk është fjallë e jemi. Kjo nuk është fjallë e jemi. Andaj dhe zë, për e aso që ka neve e kuptojmë nga Kur'ani, se Kur'ani vetëm bronë vetën. Vetëm bronë vetën. Në përmjet fakteve dhe cilat i sjellë Zoti jonë të bareke, vëtëra dhe të shohëmi tani disa prejtyre në vazhdim. Te ka jeti dhe zër 144, përmendëm dobit e shikimin nga qieli dhe thamë se qieli është prej vendeve dhe krijesave që Allahu Xhelalu Ala ka manifestu fuqinë e tij dhe ka kërkuar që njerëzit të kthehen nga qieli, madje ka ndaluar shpeshherë që të zgjerohet shikimi në tokë, për shkak se njeriu duke shikuar nga toka edhe mahnitet me ta. Apo njerëzit për shembull që i pa kur e shef në diçka të bukur prej mjeteve për shtëpive, nëse e shikon shumë, cili ka me qenë reflekti, me qëfar ka me u këthyje, kam ju gërdit për shembull shpia vetë, nësë ajo shumë më e mirë. Apo shembull e shikon një vetur shumë më të mirë, pastaj gërditët vetura vetë. Apo e shikon një grua shumë më të mirë, pastaj i gërditët gruja vetë. Mo këtë janë dhe zër refleksit se ndo. Andaj Allah u gjitha shpeshe në Kur'an thot, la te mu den në ajnejk, mos i zgjatë sytë to të shikue zbukurimet e kësaj bote. E qka du të me shikue dhe zër? Në qijel. Shpesh du të me shikue? Në qijel. Tha Allah u të bareke vë tjala, kad nëra te kallube vëgjhike fis semai, falen u welli jenneke qibleten tërdaha, fa welli vëgjheke shatër al mesjidi il harami, fa hajthu ma kuntum fa wellu vëgjuhekum shatëra, wa inna lëdhine utu l'kitabe le ja'lemune ennehu l'hakku min rabbihim, wa mallahu bi ghafilin amma ja'melun. Në këta jetë dhe zër, edhe më harët, në nga jetë 142, dhejri tek jetë 150, flitet veç për qibla, ndryshimin e qiblas. E shifë në dhe zër se këtu shpash për posritit qibla. Dhe pse e zmadhe Allahu ka qumë? Pse e pruni disa herë, këtha e ju ka kibla, këtha nuk ka kibla, ka tjeni këtha nuk ka kibla? Pse e zmadhoj? Na shohim për shembull disa prej ajeteve, sikur për shembull agjërimi. Agjërimi do ta shohim pak më vonë kemi, domthonë fjalën Allahu te bareke ve teala, ku Zoti jon te bareke ve teala e obligon agjërimin, ajeti 183. Me një ajet e ka bëu farz agjërimin. Me një ajet. Shtoja kësaj, se agjërimi po vjen, domthonë si farz. Të parën herë po bëhet obligim, ndërsa namazi me kibla o konë farz për fillim. No, pisë e kanë njësë muslimat më falë, kibla o konë obligim. Shke ku dzuti më falë ka të dush. Në mund, kibla si kibla ka qenë njohër, ndërsa agjërimi si agjërim, edhe pse ka qenë njohër, jo në nivellin e farzit. Mirë po me një ajet Allah ka dhënë, këta e keni farz edhe pik. Kur erë të puna ndryshimit kiblës, shiko, nga ajetin 142 deri tek ajetin 150, veç për kiblën folën. Dhe përmendëm dhe njëherë që ka thënë Abdullah ibn Abbasi, sepse kjo ka qenë eran. Eran ka qenë. Sigur që e përmendëm sot, për shembull mund ta krahasosh, kur dikush për shembull ka një bindje, apo edhe ti sjell një fakt se sot çashtu. Nuk ka njeri mbo vëzër që nuk nalet pak. Merë çdo bindje që ka e ki. Çfarë do qoftë, fetare, shkencore, e çfarë do llojit ngjyrës bindjeve, nëse ti dikush ta vjen një fakt e cila për një herë ta ndron. Qka van ti, në thu, prit pak. Ose thu me gojë, ose unë tërheqës. Dhe një, kjo është normale. Allahu Gjellali ja undroj kiblën muslimane. Nga Bejtul Maqdis, nga Qabja. Allahu e forcoj këta. E forcoj këta. Dhe shtoja kësaj, se njërës veç pritëshin. Jehudit pritëshin me folë. E, tash. Prej fjallëve që i kanë thonë jehudit dhe zër, në thamë se ka shumë prej fjallëve në nuk pëmundemi, në gjdo ligjëratë më mi përqi të gjitha. Prej fjallëve që i kanë thonë jehudit, kanë thonë, dheri sa u konë të folë ka kutësi. Dhe kjo është prej argumenteve, të sëti kanë marë disa prej djetarëve, kanë thonë, pse Muhammed e sëllëm ka dëshiru mi undru kibla. Më nëse thot dikush, pse ka dash ma me sa mi undru kibla? Njëra prej arsyjeve është se jehudit kanë thanë, qëfar fejë o kjo e Muhammedi s.a.s. që kiblën duhet na mja kaldu. E ka morë kiblën tonë, s'ka kiblët vetëm. E më nësa më ngushton dhe sikur thot, o Zot, këthem ka kible Ibrahimit dhe Selam, që më stojnë këta, apo, se më kanë kjo fej e pavaru, e Allahut, s'kish pas nevoj për me morë fejën tonë, atis për në pranë neve fejën. Jehudit ka në kështu, ky, kiblën e ka morë tonën, Bejtul Maqdis, a neve në thot ju inin kufër, dhe si ka mundësi, kiblë hak, anas inan hak, a nëjë Muhammed sëmë dëshiron dhe që ti bëhet kiblë e Ibrahimit sallallahu aleyhi ve sellem. Ndërsa në libër e kishin të shkruar se Muhamedi a.s. pejgamberi i fundit, kibla e tij do të jetë Kabeja. Ata rrishin gati edhe e pritshin. Nëse ky se ndron kiblën, na jazojnë akrijën. Nëse ky vazhdon me thonë se kibla është Bejtul Maqdis, na pasoj thonë njerëzve e ky nuk ka pejgamber. Pse? Sepse neve e kemi të lajmëruar në Tevrat se pejgamberi i fundit kiblën e ka Kabeja. Shiko vëzër, e kanë përgatit. Nëse ban kështu, i thojnë a kështu. Nëse i thojnë a kështu, nëse ban kështu, i thojnë a kështu. E Allah u gjeva i zbuloj. Tha na po ta kthejna kiblën. Edhe tha, ata e din. Ata e në të prit bile. A ki mu këthi ka qabja ajo? Si të kthejsh ka qabja, e din që je pengamber. Apo? Andaj tha Allah u të bare kjo vëtala. Po e shohim lëvizjen e ftyrës ta në prasyve to nga qieli. Do ta japmi kiblën çka e don. Do ta japmi kiblën. Pasajtë Allahu të barë kjo e tëre, fa welli vëgjëhëk, shatër al mesgjidi el haram. Atër këthaje ftyrën tane nga shatër al mesgjidi el haram. Këtu dhe zërkot disa prej meseleve, do t'i përmendimi shkurt i mbejnë, nëse zgjërojme në zë njënë për tërë në zgjatë të qumë. E para dhe zër, a është e lichme, a legjitime me shikun në qijel dhe në cilat rast të ndalohet. Ka nërë disa prej haditheve për nga mbiri së sellem, se për nga mbiri alej salatu sram e ka ndaluar shikimin në qijel vetëm me një rast. Dhe ajo është kur jenë në namaz. Kur jenë namaz, ndalohet me shiku nga qijeli. Dhe kjo përshka këse ti e i lidhur me Allahun të bare kjo e teala, ka thonë sallallahu aleyhi sallem, kur njani për juve lidhët namaz, a i flet me Zotin. E kur tjeshtu fol me Zotin, nuk është e dept me që kokën për pjetë. Andaj për këta ka nërë disa hadithin nga për nga mbiri sallallahu alayhi salam. Qadir imam muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka than alayhi salatu wassalam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-samai fi as-salati aw la turja'u ilayhim. Ka than sallallahu alaihi wasallam do të ndalen disa njerëz nga ngritja e shikimeve të tyre në qiell në namaz apo mund të mos u kthehen ato. Do mund mos të kthehet mos shikimi, ju merret shikimi. Dhe kjo është domon citat i prajerë se nuk lejohet në namaz të ngritët shikimi nga qijel. Dhe për këta kanë ardhe disa transmitime tjera nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të fjallë Allahu të barëke vë tjala, fa walli vajhëke shatër al mesgjidi al harami, këtheje ftyrën tane shatër al mesgjidi, shatër i thënë gjysmës dhe i thënë drejtimit, mu shatër. Tani nga kjo fjallë, disa prej ulemave, si që është imam Maliku, rahimehullah, dhe disa prej malikive, kanë djerë nga kjo fjalë se, kur tjetë duke falë, kjo është meselë e fikhije, po këtu ka arë në këta jetë, kur tjesh i lithë namaz, ku du të me qukryën? A drejt, a me shikue në tokë, në vendin e sejgjdes. Shumica ulemave kanë thonë, shikon në vendin matë përshtatëshëm për frikë dhe takbëllëk, e cila i bje për ullje, me ullë kokën. Ndërsa imam Maliku, nga fjallë Allahu të bare kjo e tala, drejtoje ftyrën tane drejt qabës, ka thonë dhëtë është argument se dhëtë me shikue në drejtim, drejt. Bon, i e lidhë namaz, kjo e ndodhë këtë, vëzë. Nga 5 vakë, e kemi këta të përsëritu. Ka e qënë kokën, tek shumica ulemave ullët koka. Tek imam Maliku mahat drejt. A ne mëshmenoj dikuj sa të këshirë drejt, thotë kjo s'ka në namaz. Jo, ka mundësi është të e praktiku me dhejbin e imam Maliku dhe kjo djetarë dhojnë është uëgjihje, do mund ka argument për këta. Nësa e gjithot, drejtoj eftyra ka qabja. Do mund ka qabja, jo ka toka, po drejt kibles. Adhe kjo është mendimi imam Malikut, ndërsa imam Ahmedi dhe imam Shafiiju dhe Ebu Hanifja kanë thonë jo, kjo nuk është për qëllim do mund drejtimi nga kibla, por është për qëllim drejtimi trupit. është për qëllim drejtimi i trupit. Ndërsa nga se arabët ndonjëherë përmendin, sikur që ka ardhur këtu, po e shohim lëvizjen apo ngritjen e fytyrës tande nga qielli. Dhe organon e ka për qëllim shikimin. Por pse e ka përmend fytyrën? Nga se fytyra është tërësia e syve. Andaj shumica ulemave janë që shikohet poshtë. Dhe ndërsa Imam Maliku thot shikohet drejt. Është një meselë tjetër se kanë përmend dietarët në këtë kontekst, na shkurtim me çdo të zgjerohemi fare. Alla jo është, a lejohet me mbyll namaz syt? A lejohet për shembull jetë duke fal, edhe të pengon diçka dhe smunesh të koncentruar dhe më i koncentruar jam me i mbyll syt? Ulemat janë pajtuar se mbyllja e syve është mekruh. Është urrejtur. Nga se ka disa transmetime se jehudit kur falën në namazin e tyre të kot, ato i mbyllin syt. Andaj për nësëm ka thonë kundërshtoni. Tani, nga ki kundërshtim, kanë thonë djetartë, esenca është karahe, është e papëlqime, jo haram. Ndërsa, Shejhi Islam Ibn Tejmije thotë, nëse është më afër koncentrimit njeriut, i mshel syt. Sepse qëllimi, apo, takvalloku, jo forma. Që njani, thotë, unë si ti maj, si të gjelë, shëtiti. Apo më pengon, si të mos, me sot për shemull, me lëlloj, të pika e qilime, njëri ju mundet me uhutue apo vizaton vizatime në mur, qka ban? I mbilësit që ta ketë më të pranish me frikën prej Allahu të bare kjo tala. Kjo dhe zërë shkurtimisht, a lejohet me mbilësit në sit në namaz. Thotë Allahu të bare kjo tala, wa hajthu ma kuntum fa wallu u gjuhekum, ka do që tjeni këthani ftyrat e juve shatara, drejtim të qabës. Dhe mon, fillim i fol Muhammedi sallallem, pasaj i fol muslimanëve. Dhe shikoj vëzër, kjo punë nuk kanë shumë e madhe. Me gjithë se sahabët sa shpejt e kanë praktikua. Ane ka orë në hadithin e mezitul kibletejn, një prej fiseve, dhe një mezitul kuba. Janë rëtullu vëzër. E kanë dalë burat kënej, që janë kanë, kanë dalë nga anë tjetër, gratë e kanë rëtullu. Nga se janë, në fillim, e në falë bashkë. Dhe monë, që janë kanë burat nga mezitul aksa, ka arë lajmë se mojnë sa me kanë ndru, i kanë ndru vendet. Mënë sahabët e kanë praktiku me njëherë, po pse Allah e përfërsoj kështu, nga se e dikshin se në gjokës ka diqka. Andoj du të shojmë se Allah u gjitha thotë, mos gabo me dishuun këta, se kjo hak. Nëse, o konë që shtu atmosferë, dhe zërë, jehudit i kanë bërë, sigur nga që i kina lajmët. Mënë zi se prizë një diqka. Filan Hoxha, Alan Hoxha, musliman në kështu. Mënë, sigur nga që e di media që i shbojnë presion, kështu kanë bërë presion jehudit. Qa po thotë ki? Qa po bon? Qa ka thonë sot? Andaj, asë larë kanë shku vëzër, i kanë shlu dhe jehudi, kanë thanë, shkoni të Muhammed e sëllëm, edhe besoni gjimës dite. Pastaj, bani kufër, më hane. Allah e ka paralemru Muhammed e sëllëm. Kanë me tarë, dojnë me tarë disa, me besu gjimës dite, e pastaj më këthije, në mëndon që shko ka kur gja. Në mëndon, disa njerëzit të mëdoj, me artë e Muhammed e sëllëm, me thanë, shka thuti, që që gjështu? Hajtë të këshidhmi, edhe dhe me ka to kanë me menue, si janë njerëzit meqëm, edhe më fonë, s'ko ka kur gjo. Sigur që plot për njerëzit thotë, i kun pabe këtë shka fojnë. E di, unë, e di. Dhe edhe me nëse me këta e te kalon përgjithsina, po, e di, shka fojnë këto. Dhe mon, kinëse, dhe mon, dëmi u kalzu me zhlisit, ove, sënë mashtronë mund kërkush. Ty mund është me folë sa dush. E vërteta është përgjithsi, nuk ka e di, unë. Apo disa njerëzit thotë, jam kanë me këto. Shkoj që adonë në gjamija thare. Këto në vëzër fjallë prej atësajtë se kanë të shiku njërëzit nga jehudit. Andaj thotë Allahu të barek e vëtala, kado që tjeni, këthehuni nga qabja. Pas e thotë, wa inë lëdhine utu l'kitabe le ja'lemune ennehu l'haqku më rabbihim. Dhe ata të cilëve, u është dhanë libri, e din së është haqë. Kush është haqë? Kanë orë di komente. E para, e din që kibla nga qabja është haqë. Madje kanë të shkruar, madje janë dhe këpritë. Kuptimi parë. Atyre që është dhënë libri, krishterë dhe jehudi, e din se ajo, apo aj, të një gjuhën në shive s'ka, do mon, për ku vizim, po këtu ka orë në vetën mashkullore, ennehu. Kandon, e para, kandon djetarë, e din se qabja haq. E din se qabja bejtullah është haq. Dhe kuptimi i dytë, e din se kjo është haq që ka zbrit për Allahut, se lejohet në Kur'an dhe lejohet në ligjin e Zotit me pas pezullim. Sepse ja u kanë zonë jehudit kryën disa prej sahabeve dhe kanë thonë, e mirë tash, një herë këne, një herë anë, a fejo kjo? Dhe sahabët janë ngushtu. Nga se dhe jehudit janë konë vetëmit popull të cilët kanë dit diçkan nga shpalja. Arabët e kanë morë ciltët, pasër, kush gjo s'kanë dit? Kush gjo s'kanë dit? Andaj disa prej Arabëve, kur ka orë Muhammed Sam me Kur'an, ka thonë, po qështu nuk thojnë as jehuditve? Dhe me, se jehudit janë dishëm, qështu nuk thojnë as jehudit, që shpëthot Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej asoj që kanë zonë kokën, muslimanëve, ka thonë, e që shumujt, një herë kënej, një herë këndej. Allah o thotë, e din që pezullimi është hak. Dhe mon, e din se në të vratë kanë dohë, ja kemi zbit një linç, pas e kemi abrogu, e kemi shil një tjetër. Pra, ata e din, po veç e kam për me, për muazan, kokën. Gjithashtu dhe të Allahu të barek e vëtanë në vazhdim, dhe më Allahu bi ghafilin amma ja amelun. Dhe Allahu nuk është indiferent, ish kujdesur dhe ghafil nga ajo qka ata e punojnë. Kemi përmenim dhe zëmë një regull në Kur'an, dhe që kam përmenim djetarët e lisonetit, Allahu kur fletë për vetë vetën në Kur'an, nuk detalizon mohimin, por detalizon pohimin. Por shemull ti i kije, spaku hadithi njohër, 99 emrat Allahot. 99 emrat. Allah, Rahman, Rahim, Melik, Aziz, Gjebbar, deri në fund emrat. Dhe janë shumë. Mirë, kure kite mohimi, shumë pak e kije. Kull hu Allahu ehad, Allahu samet, lem jelit, wa lem julet. A i s'ka lind, dikan, dhe s'është i lindur, kaq. Dhe s'ka të njajshë. Por shemull, për ta kuptu dhe zë. Kur'an nuk vjen për shembull, ai se ka këta, nuk e ka këta, nuk e ka këta, nuk e ka këta. Po vjen vetëm cilësimi me të plot. Për shembull, disa prej njerëzve thonë, Allahu ja ka këta. Çfarë ngjyre ka? Hashallahu kel. Nuk vjen Allahu me mohuk si gjëra. Po vjen me i tregu cilësitë, nga se mohimi i detajshëm nuk të jap tyje tamam sure që duhet me e pasti, domthon përgjithshëm për Allahun te bareke ve teala. Mirpo këtu këta jetë ka ardhur në detaj i mohuar. Për Allahun gjellë gjellë. Thetë Allahu të barë kjo e tala, Allahu nuk është gafil nga ajo që ka e punojnë. Por shemë, që që ishtan me pohim kjo, Allahu e di atë që ka e punojnë. Shë vjem, Kur'an a jetë tjera. Në këtë ras ka thonë, uemë Allah, Allahu nuk është gafil. Në mënë Kur'an, për ta kuptu dhe zërë, Shekhu Lusam dhe mi e thotë, Kur'an është i mbushur, Allahu është. Dhe rralë vjen Allahu nuk është kështu. A keni qartë? Allahu nuk thot, Allahu se ka qëta. Kjo të vjen shumë dralë. Veç kur ta akuzohet dikush, vjen demonti. Por që mu ka thonë jehudit, Allahu kër e ka kryuë qilën dhe tokën mas 6 ditve, ka pushu pak. Allahu ka orë me demon. Wa ma me senami lukub, neve s'ta ka prek, lodhja. Si kur ata më s'ta thonin këta, s'kish nevoj me artë këj detalë, apo? Ndërsa në Kur'an vjen vetë se Allahu është i fortë, pa vetë dikush. Shiko këtu ka arë, Allahu nuk është gafil. Pse vëzër e ka pru këta? Jetarë thonë, atë shumë e kanë bëhe situatën jehudit, mi janë ngushtu shpirtin e muslimanëve, sa që a dash mi kërsnue. Mi thonë jehudive, Allahu kejtë që keni t'i bëhe, idi. Nuk o gafil. Allahu i din kejtë që keni t'i bëhe. Më në këta kur e kërsnën dikur, sigur për shemë prindi, apo nana kër i thotë e vladit, apo prindi baba kër i thotë e vladit. Mos më nëse s'jam dhe ditë, këtë e di shka i të bëhe. S'jam indiferent. Dhe mëllon, kër i thotë për shemë, unë e di shka i të bëhe, është ndryshe, kër i thotë, mos më nëse unë s'jam dhe ditë. Ta një dhezër, kër i thotë ti, mos më nëse unë s'jam dhe ditë shka i të bëhe, sikur këtu ka një loj kërsnimi. Sikur, t'ja i të menu se s'jam dhe ditë, mos më nëse s'jam dhe ditë. Allahu u gjelua këtu ka thënë, vëmë Allahu bi gafil, Allahu nuk o gafil. Se kër njeri u dhezër, kur banë, ka shumë manovra, kurthe, apo, shiko që të kurte i kanë mua jehudit. Allahu që thotë, jo, a gafinit e menua Allahuna. Nëse thotë mua me samë kështu, na i thujna kështu. Nëse thotë kështu, po jo, a vesh me zanë e kini për qëllima. Ata e kishin vesh me zanë. Ata do të vinë ajetë të dhezër, të cilat janë ajetët të cilat kanë thonë djetartë, Allahu ja ka këpuq shprejsat muslimanëve, se ndo njëherë me jehudien mund është beba, do mund pikë përbashkët. Thetë Allahu të barek e vëtjala, dhe më Allahu bi gafinin, amma të amelun. Allahu nuk është indiferent nga ajo që ju e punoni. Shikoni dhe zëtani ajetën 145 të surës Al-Baqara. Thetë Allahu gjelë gjelalu, Wala in etejte lëdhine utu l-kitabe bi kulli ajetin, ma të bi u qibletek, wa ma antë bi tabi in qibletahum, وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Kjo ajet, kush është e përcjellë me Kur'an, 145 të surës el-Bakara, këtu vezërësht tani, kjo është manaja, së gafil Allahu. Dhe këtu e kupton që ka mboj jehudi. Dhe kur thejmë vezër që ka mboj jehudi, këtu e kupton që ka ban insani. E gjudit që më insani. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu ka prua jetë, bel agjib të, o jes kharun. Edhe unë të ditë në mënjerin që ka ban njeri. Allahu Gjellë Gjellalu dhe bel agjib të në një kirajet të Kur'anit. Shiko njëri, shiko shka do me bo. Shikoja stilin si flet. Shikoja stilin si, për shembull, sa për njërës, tamam, e ki pa fëmija, tamam, be ti ban, do fjallë që imëson. Minjerë, sendin e parë, ti thoi njëherë prindit, jo, zvi. Ta pohoje pak që i ka dalë, dhe unë e pak njëherë, të ka dhe që i zdu, abdo. Filimi, psikolog thoi, kur fëmija fillon me thonë, jo, do me vërtetu, se kam edhe unë e personalitet. Jo veç, hajde këtu, hajtës këtu, fillon me thonë, jo. Kur ti boje 15 vjet, 20 vjet, 30 vjet, hajtës e folë ti me ta. Shumisa njerëzve vëzë, pse se kanë që këtë ilmë Kur'anit? Se kibri si le, kibri. Unë e do të kam mësua, të kush kam mësua, kush aje? Minë e realisht, kibri është shumë i madhe vëzër. A dhe shika Allahu Gjellë Gjellalu hu, sa të madhe e bani që është një hudije. Së është insani kështu i maru. Deri sa, njeri ju ka pretendu dhe unë jam zot. Si Firauni, si li ka thonë, e në rabë bukom, unë jam zot i juve. Dhe në nefset e njerë vëzër silën të mana. Provejt dikush me thonë gabim e kje. Hecja ki qëlluar. Këtu vlon barko, apo? Ajë provoj e vëzë kur dikush të zeudhën. Ha? Që? Vraset, kur ndodhën, vëzër? Të kësijat, kur ndodhën? Kur dikush të zeudhën, dikujna? Kur thot që kjo nuk kam me gjajot, e jemi, ja. Shka ndodhën, vëzër? Vraset ndodhën. Mirë, nëse këthejsh pak, shka e provokon njëri me po vrasje? Ti mu ma zeudhën, a? Këtu uluhije. Ti mua? E kjo, vëzër, që ki si fat është i Zotit? Që kësi fatë është i Zotit. Ti mu e më dërë për para. Veç Allah e ka këtë drejt. A në shikoj, tek njëri vëzër kur i thot dikush, gabim e kije, hitësja ki qilue, kitë kote e kije, taze e udhën, ta pëshil derën. A, kitë të vëzër, kur dit pengohësh për diçka e qka tjez e tanën, provokohësh. E Allahu Gjeli Gjelalu i përmeni këto detale në Kur'an. Shikoj vëzër këta jetë. Thëtë Allahu të barë kjo vëtër. Nëse ti o Muhammed, sallallahu aleyhi sallam, do të uasët sjellësh atyre të cilat u është dhënë libri, jehudi dhe krishter. Bikulli aja. Meditone gjatë këta jetës. Bikulli aja. Nëse ti o asil jehudi dhe krishterve, gjdo ajet. Dhe kanë thonë djetartë, bikulli ajetin nekjera, e pashtuar, shka do që mundet më kanë ajo për argumenteve. Shka do që mundet më kanë ajo për argumenteve. Ma të vjehu kibletek. Kor së dvinë ato me të ndje këti kiblen tane. Dhe shiko sot njerëzë për shimë dhe, nas po dina me ja u kaldu sa ato mu e kishim pranume. E Allah u gjitha shkatët në Koran, o Muhammed, ti i pari folësi, dhe më dhëmë, i pastër, me gjdo fakt me ardë, së ndjekim, së dvinë mas. Edhe pra vjen njerëzë thot, o nas po dina me ju kaldu sa ato, Evropa mëndësi sa ato pritë mu po musliman. Mendi se ka ka të pritë mu, apo atë tjere dhe kështu më rap. Jo, vëzë, nuk o që është. Kjo rrejnë është. Rrejnë është, në mund, mashtroj njërë, kitë se të mund, gjithë mund muslimanë me majtë me falë, si të ditë, nuk i të ditë. Feja e madhë, ma të su ditë të ditë. Nuk o që është. Me arë Muhammed Sam sot, dikush, ne i kur thomi, me arë sot Muhammed Sam, s'kish me pas në djekës. Ndësa dikush mune me keqë kuptu këta. Lezër Muhammed e Selam me arë sot nga prapë e thojna, s'kish pas në ndjekës, që të shka e ndjekin e ndjekin, që të shka se ndjekin e ndjekin. Argument, po fjallët e ti janë mëneve. Sa janë për fjallëve ti? Njërës të kushtoj kur farë konsiderate. Po e njëta, si e shkejle fjallën, si e shkejle personin, njëta. Andaj fjallët e ti janë qenjta për neve, pse? Sepse Allah në ka obligu me ndjekë ata. Andaj dhe zërë, këta jetë neve në japën individuare tjetër. Do njëherë duhet, mësë me orvat deri më pak u fi. Se këtë e ki, po, neve jemi të thirën me thirë me urësi, me mend, me qëtësi, me argumente dhe fakte, me sielit larta, me edukata. Por kjo nuk e bandë më në seherë me mejtë në presionin e fajë që prapë s'po diju nëse ti mu ka në kështë pranua. Në shumë me të nejtë në kryet të njëtë, në kam obligimet e mi, andaj muslimani nuk duhet me nejtë në të presionin dhe me a thu ka dhe në një formë tjetër. Ska forma tjera. Ata kanë pas me vetë, e kanë ditë se Muhamedi sa e ka çiket kiblë. Çdo sifate si kanë shku pas. E ka jehudi plot vëzë, zotë të tyne. Sifate të tyne. Andaj të dëllahu të barek jo e tëra. Nëse ti u asjel atyre, gjdo ajet, ata si vin pas kibles tane. Shiko tani. Wa ma ente bitabi in kibletahum. Ky ajet, kjo fjali, kanë thonë djetartë, është argument për vërtëtsin e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, dhe se Kur'an është fjallë Allah. Muhammed aleyhi sallatu sallam, lezer, është njëri. Dhe nuk e din që ka i sil dhe ardhmja. Apo? Nuk e din që ka i sil dhe ardhmja. Fjallë Allah dhe asë ti, kur zdo të ndjek është kiblën e tyre, që ka argumenton? Kush mundet me e prajë që është to? Ha? Nësi i thuti dikujnë a kështo dhe të. Une, po baj be, kur s'ka me dalë për para. Së mund është me sigurua. Se ti mund është mi hika ti, pa i stik ti e delë për para. Ta, ta që të dola. A ta prisha. Po njëri së mundet me siguru, të mund, une kur se baj që ta. Pse? Pse se s'ka ta ka. Fjallë Allah, as ti kur zë t'i shkosh pas kiblës tëre, është argument se a i cili po forë është alimul ghajbi vë shëhade. A i cili e din tardhmen, dukshmen dhe pa dukshmen. Allahu Gjeli Gjelal. Po bëjtë ato Muhammed, ti ki me ndru jetë si u shkon masa të në. Kjo siguri. Kush mund me thonë që shto? Shumë njënjës nëse dhe të unë e di sigur se kam e vdekë musliman. A i beson ti? Jo. Ja. Nuk e beson. Pse? Sepse së në siguran ti. Qush mund me thonë? Nëse njënjës dhe të unë e di sigur se kam e vdekë musliman. Jo, ja, ti nuk e di sigur. Ti shpreson. A ma sigur nuk e di. Andaj, kur dikush të unë e di sigur pas 15 jetë dhe kam e bau që shto? Jo, se ti se di, se diti pas 15 vjetëve, se diti mas 15 minutave, ku i e mas 15 vjetëve. Andaj, fjara Allahut, as ti si shkon pas kibles atyre, argumenton se kjo fjall nuk është Muhammedi s.a.s. Paset e të Allahut e barek e vëtjara, ve ma ba'duhum bitabi e kiblet e ba'din. Dhe shkot tani edhe një tjetër, dhe mon, të likë shka jo nëzirë Allahut në qash. Ama, as ata njëri tjetërit se kanë një kible. E para. Nëse ju abjen çdo ajet, si vin pas kiblës tone. E para. E dyta. As ti nuk i shkon pas kur kiblës së atyre. Wa ma ba'duhum bi tabi'i qiblat ba'dih. Ma interesant. As ata në mes vetes do të unifikohen me një kiblë. A e ka dëshmuar historia këtë që ka thënë Zoti on te bareke ve taala? A janë unifikuar vezër krishterët? Jo. A janë unifikuar jehudit? Jo. Hin lezo sa grupe ka të jehudive. Të cilat njëna qëtëri thonjë, kjo grupë o qafirë, kjo grupë nuk nga qafirë. Sot në Izrael kje njërës të cilat mendojnë se udhëhecit janë qafira. Jahudi, krishterë në mezveti, banë qafira, kështu, kjo pale banë ketë qafira. Pasaj ato politika që i ka në mezveti, ato dikush qëtëri u dheqë. Dërsa ato mënyrë besimit, banë dhe më thonë, dhe më shpalë njëri tjetëri në pa besimtar me të madhe. Qëka të Allahu Gjeli Gjeli? Asa tas do të unifikohet me një kible. Dhe kjo gjithashtu është prej fakteve të Allahut. Se se di kërkush. Në nuk mund është mi thonë për shimë 15 vetave ju kur zboni bashkë. Ato për një ati ti thotë që është taj bashkë. Ama fakti që Allah dhëtë ata kur zboni bashkë, kush për di? Allahu gjele. Nderin kiamet dhe zë. Këto janë lajmet sa të vërtetojnë fjallën e Zotit të bareke. Vë tjala. Pasat e të Allahu gjele gjelaluhu. Vë la init të ba'te. Ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idhan la min adh-dhalimin. Tatallahu tebaraka ve teala. Enese ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam i shkon pas shkon tani. Epsheve të tjera. Epsheve të tjera. Thot Ibn Kathir rahimahullah i ka quajtur epshe ndërsa ato i quajnë fe. Ato vetat i quajnë fe, Allahu ja ka quajtur epshe. Sepse çdo sen që ka zburon prej qiellit nga ana e Zotit, ajo është epsh. Tha Allahu te bareke ve teala. Nëse ti ndjek epshet e tyre, pasi që ta kemi sjell ilmin, vërtet ti do të jesh prej zullumçarëve. Vërtet do të jesh prej zullumçarëve. Disa prej ulemave te ky ajet vezër kanë thënë se në këtë ajet është për qëllim umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Von, fjallë Allahu Gjeli Gjelalu, nëse ti ndjek epshet e tyre pasi që të ka ardhë ilmi, vërtet ti e prej zullumqarve, ka thonë këtu i ka folë Muhammedi s.s. por është për qëllim ummeti. Nëse sigur dhe mon është pak eran ligjërimi. Shekhu Rusam të imi e thot, la da'ia li dhalik, s'ka nëzitës për me botë tefsir kështu. Allahu e Zoti dhe i folë robit vetë me qka doje. Dhe Allahu Gjellë Gjellë këtu e lënë supozuse, jo që ti ki me bëhe. Allahu Gjellë i thotë, si kur ti ti ndjekë shumë Muhammed, ama ti si ndjekë. Apo? Allahu i ka thonë edhe maran Muhammed i sëllim, ola in eshrak të leja hbetan në ameluk. Ti me mbo shirko Muhammed, ta prishi punën. Po i zban shirkë. Andaj, në Kur'an mundet me ardhë ligjerimi drejtuar Muhammed i sëllim. Ma di kjo është edhe ma e madhe, dhe zërë. Ma e madhe. Disa për njëzve, apo për djetarve, kanë thonë, kjo ajet, i fundi ajetit, është për qëllim, ha, umeti. Porse, Shekhu Islamit Tejmije, ka një qasit veçan, ma di ka një libër të shkruar, dhe libri e ka imi kështu. Tefsiru ajetin, tefsiri disa ajeteve, shumë për ulemave ju ka mjegulluar. Shumë për ulemave ju ka mjegulluar. Si për shembull, kur Allahu Gjellewala i drejtohet, të dashovni, kush ka mushaf me vete apo me telefon, të dashovni, të ajetin 147, shikoh dhe zër, ajeti është edhe mëj, në mënë, kuptimim, edhe mëj rarë, të të Allahu Gjellewala, el haqku min rabbike felate kunenne min el mumterin. Haku është prej Allahut, prej Zotit tanë, mëzgabon me dishuhe. Tani, normal, kërë lezon, dikush këta jetë, thot, no, edhe prej unë mave, të më dhajësim një gjeriri, në këtiri kështë më ratë, thonë, jo, kjo është për qëllim ummeti. Por që e khusam të mi, thot, a thu pse o për qëllim ummeti, kur për thot, la, mos dyshot ti, ti mos dyshot. Dhe a ka dhejtë Allah, mi thonë, mos dyshot ti Muhammed, se zëllem, po, mos dyshot. Jo, që ka dyshu, mëzgabon me dyshuhe. Allahu Gjellewala i ka thonë edhe Ibrahimit a.s. kër i ka thonë, o Zot, ma mundësot asha, që shë edhe në gjallë kryesën. Qëka i tha Allahu Gjellewala? E valem, tokmen, ti as ki besua. E Allahu e di që i ka besu, por ishë për qëllim dhe më të nëzjerë atë tjetërën qëka të ta thotë Ibrahimit a.s. Ata ishë kur të imit vëzër, mëzë gjallë në këtë aspekt, kush do në më zgjerua i ka tefsirët. Fjallë Allahu Gjellewala, nëse ti ndje kepset e tëre, pasi që të ka ardhë ilmi prej Allahut, ti do t'jesh prej zulumqarve, kjo është supozuse, si kur t'a bante. A dhe thotim nuk e thirë, rahim e Allah, në tëfsirë në këtë ajetit, thot nga se alimi, djetari, kure ban një vepër, është ma e rëndë sa kure ban gjahili, sa i di. A dhe ka thonë Fudejlim në Jadhi, rahim e Allah, njërë për djetarve, ka thonë, do të ndalet alimi për një gjuna shumë ma gase sa ndalet gjahili. Allahu kur i ndon njerëzit në ahiret dhe i merr llogari. Për një tin gjuna alimin e ma pak më gat, na lutje pak. Ki s'ka ditë ti? Kjo përsëri e madhe zot. Dhe këtu për alimin nuk e ka përse dhe veç hoxha. Edhe kush thot e po na ta bën çafë xhallar. Jo, ti në vepër e di që e ndaluam me ilm, me Kur'an, me hadith, një i trajtohesh. A e ke ditë? Ka Kur'an, ka hadith, e ke dëgjuar se pejgamberi më ka ndaluar këtë vepër, po, ndalu tash. Njoni se ka ditë mirë këtë punë. E ka bën gjuna. Ndryshe trajtohet ai. Nëse ti e ke ditë, këtë dëgju ligjërata se kjo është ndalume kështu më radhë, ndalësh më gat. A do ti nuk e thiri, alimi e ka argumentin me veti. Në që që ke bati këta? A dhe kërë e tregon të Ebu Rejra radiallahu anhu, hadithi Sahih Bukhari, kërë e tregon të hadithin e pejgamberit së sellem, se tre veta e kallin zjarrin, menzi se e kallzoj ke këtë hadith. Dhe u alivanoske, u zhoj ke prap, u alivanoske, u zhoj ke prap. Pse, ca ish pi ulemave. Pejgamberi sa më tha, me tre veta kallin zjarrin. Njani pitinve, alimi. Allahu e njerë për para edhe thot, ti pse e ke mësu Kur'anin? A thot, o Zotë, për tyje? Për tyje ku mësu, mja mësu njerëzve. Thot, jo rrejte, ti ke mësu me thonë njerëzit sa, sa shumë për di. Sa mirë për lezion Kur'anin. Hëzë njerë. Allahu në rritë të gjithë. A dhe kjo është ajetë se në ka përmejt djetartë në këtë Kur'an. Në këtë ajetë. Gjithashtu vezër ka ardë prej meselës se në ka përmejt djetartë në këtë ajetë. Cila është dobija e këput më së shprejsave që jahudit besoj. Në cilë është dobija që Allah u gjitha thot ti kursi ndjek ata, as ata kursi ndjekin ty dhe as në mëzvetis unifikohen. Cilë është dobija, ka ndonë djetar, e para për i tëre është që të qetsohet Muhammedi s.a.s. dhe mos të merët me ta. Sepse Muhammedi s.a.s. vazhdimisht e kish gajle nashta qëtu be se janë të kuptu, nashta qëtu. Andoj që ka thap një dit për ditve. Tha alayhi salatu wasalam, dhët jehudime në besu, këtë në besoj. Po dhejtë janë ato bara edhe pengesa. Andaj për shembull, pejgamberi sa shumë angazhoi me se si t'ja u përcjell njerëzve mesazhin e Zotit. Nga sa Allahu e kishte bërë rahmet, i mbushur rahmet. Zemra e tij ishte plot rahmet. E për ta qetësuar nga se njeriu e kipa vëzë kur, domthon, kur ka një problem. Edhe çështi kallëzojve, çështja shpjegoj. Kjo di son vërtetë, po ai s'marr vesh. Kur e kiti kanë që s'marr vesh. Edhe që thonë plot prej arabëve se sa men duhet me folë për atë që ka s'komen. Hajtë, që që të rejton ti? Këput këtaj. O, ka dal, prejt, nalu që tu. Unë, ti lodhësh shumë. Nësa me të mesh me i thuqu, shko që tu, marvesh. Po kur është isë marvesh, lodhësh. E mua nësam lodhe. Deri sa i tha Allahu, ki me dek pëtë kestit. Bëkhi unë nefsek. Ki me mit vetën. Ki me mit vetën tu. Tu pas dëshirë me gjithë metoda me ja, me ja përqu njerëzve fejnë Allahu. Andaj, fjallë Allahu të bare kjo e tjala. Ti zdo ti ndjekësh ata. E as ata zdo ndjekin ti. Pra, këpo ti këtë mesele. Më mësu angazho shumë, shumë me ta. Andaj një periudhë Muhammedi sëselle që angazhoj mi në mund, sigur, hajde, mësë po pranon, kërë ka këthi Allahu nga ona tjetër, do të gjesh Muhammedi sëselle derin minutin e fundit jetës ti, këti ka kundërshtuar. Muhammedi sëmë sratin e vdekjes, sallallahu sëllem, hadisë e kanë zeli Imam Bukhariu, ka thonë për nga mele alejë sallatu sëllam, duke ndru jetë pak para, disa orë sa para me ndru jetë. Ka thënë Allahu i malkoft jehudit dhe krishtart. I kanë morë varët e pengamberve, i kanë bo gjamia. A mundi me parëmëndu, qka ka në kokën e Muhammed Sam dhe në rrugën e ti dhe metodologjin e ti? Pse ka shkundrështon? Dhe s'kuri shqitë, përshimu, ata e agjëroshin ditën Ashura. Muhammed Sam tha, unë jam më përparson më agjëru, shto një dhe një. A mi ashtu edhe një. Apo, pse kështu? Dhe nuk e shqiptë duke bo një vepër vetëm se e kundrështon. Jehudit i mshelin syt namaz. Qelni ju. Apo? Jehudit, kur vin të gratë të tëre zakonët, cikli, ato e përzojnë grujën pisove, pidhome, diljasht, se je pa pastër. Muhammed e sëselle mi shkoj në kunder. Qka tha? Isna u kulleshej. Qka dhe zërë, të njerë të gure merë, krishterët nuk nalën heqë, s'kanë të ato cikë. Ato dhe në proces biologik, s'ka lidi. Jehudit e nuk rrin as nuk hajnë buk me grujën nësa jo i ko ciklin, mujor. Shiko Muhammed e sëselle më tha, isna u kulleshej. Bani me gratë juve kër i kanë menstruacionet gjithë shka, ilën një kjahë, posë mardhënjë intime, posë takimin e organeve gjinitale. Ki kundështim prej ka vjenë, se Allahu i tha, ato zbindën, kështu që ti qoje rrugën të handët së në këta ka tregu Allahu të bareke vëtjara. Në dhe zërë kanë da djetarët se Allahu të bareke vëtjara e pruni këtë ajet që ta qëtëson kokën e Muhammedi s.a.s. dhe shqetsimin e tina për udhëzimin e jehudive. Vazhdo në Allahu të bareke vëtjara ajet tjetër dhe thot, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فضل الله تعالى أتورد زد وكمذان ليبر إنيوفنة إدينة سيكور شيء دين فميتة تورا por një grup prej tëre e fshehin të vërtetën duke e dit. Kjo ajet vëzër e shton edhe më shumë se rruga Muhammedit s.a.s. është drejta dhe ato që kanë thonë të tjerët nuk është të drejta. Kanë orë dy kuptime në këta jetë, ja arifu në hu, e din atë, e para, dhe kjo është të këshumica e ulemave, se është përshëllim Muhammedi sallallahu aleyhi wasallim. Kanë dhe ka orë nga Abdullah ibn Omejri radiallahu an, se një ditë për ditëve në bisedë me Abdullah ibn Selamin, njënë prej i cili ka qenë ish jehudi, dhe është bo musliman, është bo sahabe i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallim, dhe i ka thonë, çka thu për këta jetë? Sa Allah o thot, ata të sët e kanë librin e njohin, Muhammedin s.a.s. Min po, jo gjdo njohje, qëshi njohin fmit e vetë? Ka thonë, a qështu e njef Muhammedin s.a.s.? I ka thonë, Abdullah ibn Omejri, Abdullah ibn Selam. Ka thonë, bela o Allah. Ka thonë, po, pasha Allah. Ma mirë se e vladin të jam e njoft. Ma mirë se e vladin të jam e njoft. A ne ka orën sahi nga... nga Abdullah ibn Selami se kur e ka pranu islamin të Muhammedi s.a.s. ka thonë ja këshyra ftyrën dhe e dita që ja pengamber. Shiko dhe Arab se ka njofë qështu Muhammedi s.a.s. e ka njofë për të duku me besnik e kështu mëra, por ja pash ftyrën e pash që ja pengamber, kjo të jahudit ndodhveq se sa ta kanë pas shumë argumente dhe fakti që ata janë të prit Medine, kush i ka qunë Medine ata? Ne kemi përmenjë se prej fakteve që jahudit e kanë njohë, e kanë prit Medine, se venë Medine. Andoj, Muhammed e ardhë Medine. Ta mama ta duke e prit Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Por ata e pritëshin prej vetës. E kush dul prej vetës, ata e muhuan. Andoj, kuptimi parë është, se ata e njohin Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, qysh i njohin fmit të tëre. Jam përshëllim dishmit. Jo, se ka dhe prej tëre, dhe mam, avam, po është përshëllim të dishmit. Dhe kuptimi ditë është se, kjo këthejet të kibla. Ata e din se kibla është ligjë Allahu. Qysh i njohin bitë të tëre? Pra e njohin qabën, qysh i njohin bitë tjore. Mirë po ma o vërvërtetet është se ata kjo ajete ka për qëllim Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Pasatet Allahu te bareke ve teala, një grup për e tëre e fshehin të vërtetën. Dhe shikohet se këtë drejtësi atyre të cileve ja u kemi dhanë librin e njohin Muhammedin sam që njohin bitë tjore. Por një grup për e tëre, djetarë kanë dhanë pse përjashtoj këtë, pse sta po ata, po tha për një grup për e tëre, sepse dhe zë kishë për e tëre që e pranun islami. Por mësë për prej këta, tha një grup për e tëre. Kjo dhe zë kjo holsim në jetë, që ka tjep me kuptuhe? Për shemu, Abdullah ibn Selam mundet me thamë, për shemu, unë së kumë shek kur gjo, unë po e spalosi, se mojë nësa më hak, Kur'an jo hak, kjo muë, se po më përfshin muë. E Allah u që tha jo, o inë në ferika, një grup për e tëre, edhe minë hum o li të bëjit, i thonë djetarë për baut, disa për e tëre, po ka orë të e përfërcuar, o inë në ferika, minë hum, një grup për e tëre e fshehin të vërtetën dhe ata janë duke e ditur. O hum ja alemun, ka thonë djetarë, hal, o halu hum ja alemun, dhe gjendja e tëre se e din, se janë të fsheh, se Muhammed Sam është hak. Kjo është ajo që ne kam përmend dietart në këtë meselë. Dhe këtu vëzëm kemi edhe një dobisën e kanë dhënë dietarët, kanë thënë shpesh njëri kur fol me dikan, dhaj ban polemik apo shfaq kishë po duam të ditë, gjithmonë duhet më lanë rezervë se dikush edhe fsheh pak. Dhe njeriu fsheh vëzëm. Dhe për nga natyra, njeriu për shembull çka përmend Abdulrahman El Muallimi e përmend një meselë ku vetëm e kritikon. Thot për shembull, kur jam duke hulumtuar një meselë, ka qenë një ditë të mëdhe vëzë. Ti më. Thot kur jam të diskutoj një meselë. Edhe tash ndoqët një meselë se çka jo i pas argumente kështu, ama ka edhe mendime të tjera. Apo kur unë e prej meselën, ha, kur unë e prej meselën, pastaj kërkoj gjërat se e ndihmojnë kët përcaktim timin, apo mirë. Nëse unë i kthejna pas 5-6 vjetëve këtyre fletoreve dhe kam ulumtu edhe gjëra tjera, pasaj kur e shoh se zgjedhja ime e parë, domthon, e lëkundshme, pas ka mundësi dhe mos më kanë gjashtu, çka ndodh? Sikur unë e tash e nimoj ta vërtetoj që s'kum gabu atëherë, thot, ndërsa ende fletoria s'ka dalë jashtë e para, para me ndo sikur unë t'ja kësha dhonë një kolegës tem. Qërë unë qështu që këtë mesele e këmë zhjetë, se që të janë delilet me këto fakte, kjo mesele o kështu. Dhe pas taj, mas disa vjetëve, apo për moment, a më thëtë nuk o qështu, këshiri këto argumentet tjera? Thotë, a një se komplikohet mua betja jo? Dhe tash, që ishë nga pasaka bua? Mirë, nëse del në publik të njerëzit, e ke qitë një mesele, kjo mesele o kështu, dhe del që përndahat ajo, së kjo fjalla jote. Apo, thotë, sarana për nefësin tash me thonë kejtve, e, gabim me kam pasë. Thot, shto edhe pak, parameno a i shka të vjen me thonë se e ki gabim, o hasmi jotë. Vjen i kundështari ashtë për joti, dhe t'i hitë se do a tha, edhe a i t'ja bje faktin, që, o të shyre, gabim e ki pas. A është normal dhe zërë me thonë, rana mi thonë, apo, rana mi thonë, se gabim e kam pas, se ti me vetë vetën kur full, thu, që përma, që ja, s'ja pasan që lua, a me vetë vetën ishtë të full, me kolegën t'vjen ranë, po me hasmin. E tani a mune para mendu jehudit dhe zësa, të mund, që kanë basë? Ty, a mirë e kia? E na teri tash, këtë gabime këna basa? Babalar, babgjisha, këtë gabime këna basa? A në disa njërës thot, kipo, thot 500 vjetë këtë gabime këna basa? Tu nuk ka adhon 500 vjetë, 1000 vjetë. Apo di kushtë thot, apo une këmë thanë kështu? E kjo fejë, Allah, maje me dhe zë, s'ka dikush që mundet me pështu, që Allah i mësë me të përvu me një qështu. Pa e së provu njëherë, që ajë të nëzire, të shkele njërë vetër, gabime pas të pas. Nuk shpëton të zoti. Ska më leveze se të kitë mirë me pas. Kur se kam huqë, kitë mirë, edhe kur ja kam huqë, po se kam huqë bas shumë. Qështu mirë, kur kush nuk e ka ranë, qështu. Pa e ke pa Allah e së provon, e banë Allahu fëmijën mja ka dzu babës. Shumë ranë, apo, që e banë Ibrahim mja ka dzu babës vetë. Edhe ajë tha, u gjurëni, hik piktu, largoju, pse, ti kime më ka dzu mu, apo. Andoj që të ke bugjeh, li jetimi, qiko kjo, liksi, jetimi i kurejshve, po, jetimi i kurejshve, aja burë sot, u ka po për nga mber. Andoj se këto nefsijate duhet besimtari me i mposht, dhe me shiku se qka të të Allahu, subhanehu, vëtjala. Wa inne feriqa minhum le jektumun el haq, disa për i tëre e fshehin të vërtetën. Shikotani këta jetë tjetër vëzër. El haqku me rabbik, e vërteta për Zotit tanë. El haqku me rabbik, fela të kunen në minë lëmëterin. Asësi mos gabo me qenë prej atyre të sëtë mëmëterin. Qka dhe vëzër? Mëmëterin. Domon, kur kije dyshim me shqetsim. Dhe kemi përmenë se në Kur'an vjen dyshimi, ha? Dhe vjen dyshimi me shqetsim. Domon, dyshon dhe që këmë në të mendohë nëse është kështu. A dhe kemi përmenë të fjerë Allahu Gjelluala, Lara i Befi. Domon, ki Kur'an është nuk tut, është i qetë, nuk të ka zonë argumente. Allahu Gjelluala i thëtë Muhammed a.s. Mëski dertë, e vërtejta për Zotit tanë. Lejt që ka folin ata, lejt që që bon zhur më ta, e vërtejta është për Zotit tanë. Asëse si mos u banë prej dyshimve. Shumica ulemave, mufesirin, ka thonë kjo ajet është për qëllim mi fol umetit. Shumica ulemave, për e theksoj, shumica ulemave e theksoj se kjo ajet i fol umetit Muhammedit s.a.s.a. Dhe ka pru djetarë si Mugjirit, më këthirë argumentet shumëta se tek Arabët ndodhë mi fol të madhit dhe e ki për qëllim tjetërin. A dhe kanë thonë se fjallë Allahut mos dysho është për qëllim ju o musliman mos dyshoni, se jo që Muhammed e Sram është ju drejtu mos dysho. Mi po thamë Shejkhu l-Islam Tejmije rahimahullah ka një qasje tjetër, mos dhe mos të rrim në detale të shumëta. Pasaj të Allahut e bare kjo të në ajet tjetër, walikullin wijhetun hua muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu yatibukum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Thot Allahu te bareke ve teala na ayet 148, walikullin wijha, çdo kush e ka një drejtim, huwa muwalliha, ai e ka marrë çat drejtim. Tu ka ndar di komente. Komenti i par çdo popull e ka një kible shka aje ka zhjetë për veti. Festebi kul khajrat, e ju o musliman bani pun të khajrit. Kjo është kuptimi parë. Dhe kuptimi i dytë, kanë thonë disa predjetarve, likullin wijhe hua muwalliha, gjdo kush e ka një kible që Allahu e kalon që ta, festebi kul khajrat, e ju o ju musliman shkoni ka khajrit. Dhe më thonë kuptimi parë është gjdo popë dhe ka një kible. Shemo, jehudit e kanë atë shkambit në Palestinë, drejtojnë ande. Krishterët drejtojnë nga lindja, me lindje të, nga lindje e djelë, se në kanë shpika ta. Dërsa muslimane kanë qabën e Allahu të bare kjo vëtjara. Kuptimi parë është, lezër, se çdo popull e kanë nga një kible. Dhe kjo shka argumenton se njeriu nuk mundet me papas kible. Nuk mundet me papas kible. Bon, isha njërës e sot si shpikin, lojloj, rrik shtu, këm kryq, qëtësoj, mshelisin, palavra. Pse? Për shka? Qëtëso është, se ki shumë limta. E kër i thu falu, a jo, thot më falu. Për shaj du po, pse mi mshelisit dhe orë? Shpikin, lojloj, bon, shiko njëri, ves shpik di shka, qëtëso në unë, apo? Apo, bane këta, bane ata. Bon, ideja është se njëri ju pa tjetër e ka një kible. Pa tjetër e ka me pos një kible. Allah u gjithot, s'ka njëri pa kible. Ama jo ju musliman e gjeni më të mirë. Festebi ku, shkoni ka më e mirë. Dhe e dyta, dhe kjo e mban ajeti, dhe se Allahu i kalon ato. Allahu gjelluar i kalon ato. Mirë po thoshe i khulisam të mije, huë muëlliha, nëse është që Allahu i kalon ato, nuk është për qëllim shëriatikisht, po kaderikisht. Allahu gjelluar ka caktu që jo këtë me ndikë të vërtejtën. Ma dhe Kur'an vjen edhe më e qartë, da shohim i neve, ju dhillu me jeshe. Allahu e letë humbur ka ndoje. E letë humbur. Aso e vjen Kur'an për shemull, a ti ki me uzu atë që e ka deviju Allahu? A ti ki me uzu atë që e ka deviju Allahu? Dhe këtu kemi do të flasim neve se si ndodhë dhe mëllon Allahu gjelola me lanë devijim dikan. Nësa më e përstatshme për me e kuptu e ju dhillu është me të lanë devijim. është me të lanë devijim. Dhe jo me, dhe mëllon, me të shkaktue devijimi. Thetë Allahu te bareke ve teala, fastabiqul khairat, jo ju musliman, nxini khairin. Nxitni për khair. Shpejtone kapën e khairit. Dhe kjo kanë thënë dietarët është se kibleja e muslimanëve është më e khairit. Kibleja e muslimanëve është më e khairit. Aina ma takunu yatibikumullah. Ka do që të vini, pi çdo kibles që vini, pi çdo drejtimi që vini, yatibikumullah, do t'ju mbledh Allahu me një vend. Nga do që vini, do që mbledhë Allahu Gjellë Gjellaluhu me një vend gjemian, pa për jashtim. Inna Allah ala kulli shein qadir, Allahu ka fuqi për çdo sen. Allahu ka fuqi për çdo sen. Pasaj dhe zër, ka arda jeti 149, ta përfundojna deri në ajeti 150, dhe pasaj që do mund ta përfshim ajetet e qiblës. Sada Allahu te bareke ve teala, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Nëse një të dhajetevi, nga do që të dilësh, këthaj eftirën tane ka drejtimi i qalës nga Mesjid al-Haram. Mesjid al-Haram, dhe zër, qëka të më thonë gjuna rabë Mesjid al-Haram? Haram, qëka të më thonë? Haram, endalume. Dhe më thonë, qabja është endalume shumë ma shumë sa gjamija tjera. Më në qabja s'lejohet mi bo shumë për e vejve që lejohet mi bo dikun tjetër. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu, sikur e ka rrit numërin e namazit, që një namaz, 100,000, njëjtë është dhe gjunaj. Andaj atje, kjo është e rrezik. Fiton shumë ose humb shumë. Andaj dhe Allahu te bareke ve teala, kthenu ka gjamija el haram. El haram është për qëllim dhe mënë e shenjë, e pa prekshme. Është ndaluar që të prejkët. A për shemë i thojnë aneve, mahrem. A për i thojnë një njëri, kure ka për shemë një gruje, një dikan mahrem, që dhe mënë mahrem? E ka ndalu me më prek. E ka ndalu me më martu. E kështu mëra. Kjo është për qëllim el haram. Nësa mezgjit, el mezgjit, mezgjit, kanë thonë djetarët, është vendi i sejgjës. Nësa gjami është përdor ma vonë, vëzër. Kurani gjamiës i thot mezgjit. Ndërsa gjami është përdor ma vonë, mas sahabeve, kur kanë njës njërzit përshemë me e bo një gjami të madhe, dhe gjamiës të madhe i kanë thonë el gjemja. Kjo gjamija e madhe, dhe të busja. Nësa gjamijave tjera i kanë thonë mezgjit. Nësa Kurani e trajton gjamin si vend, vend i sejgjës. Gjithashtu dhe Allahu te bareke te vazhdim, wa innahu lil haqqi min rabbik. Dhe shikoni edhe këtë tekrar, dhe kjo është hak, dhe kjo është hak, dhe mos dysho, ktheu ka qibla, pse? So kompresioni i madh, u kon shtypja e madhe. Kjo është e vërteta nga Zoti jot, wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun. Dhe Allahu nuk është gafil nga ajo që ju e bani. Dhe ka një qiraat amma ya'malun. Dallimi mes ajetit ta'malun dhe ya'malun, cili është ju e bani dhe ata e bëjnë. Ata e bojnë është për qëllim jehudit, nësa ta amelun jenë për qëllim jo e muslimat. Dhe që këllëzën, trajtimin Allahot është një raport. Dalimi mes njerëzve në mes veti, raport me Allahot në është vishë robria. Ska kërkush a fërti tjetër me Allahot. O robrosh, fiton. Nuk robrosh, ska fitim. I bede, ska raport tjetër. Më në smunët dikush me thonë, e unë e kam një staj, që që të trajtom një pak ma mirë. Na mujna me të trejtu pak ma mirë, këtë dunjo s'ka problem. Po ti me Allahun veç me robri pështon. Pejgamberi te Allahu nuk kanë asë një lidhje. Andaj sa pejgamberi kanë dëshiru mi shpëtu fëmijët e tyre, gratë e tyre, babat lartë e tyre, Allah ka thonë, s'ka shpëtim për ta. U kri, so bara bëjem, s'ka i badet e të une. Andaj dhe zërë, fjallë Allahu te bare kjeve tjela, vëmë Allahu bi gafin amma te amelun. Allahu nuk është gafil qka bëni ju. Tu i qërton të gjithë. Këj që ka një duva, Allahu e për qëllë. Dhe nuk i ka sinë sen, Zotit tonë të bare kjo e talë. Dhe ajeti i fundi, dhe zër, në kuptimin e temës dhe kontekstis të qiblës, është ajeti 150, dhe me këta e përfundojnë amelene Zotit të bare kjo e talë, thëtë Allahu gjelluala, wa min hajthu kharajt e fawalli wajhe ke shatrë al mesjid il haram. Shkëtë dhe zë prap karë. Dhe ka do që dilsh, këtha e ftyrën ka gjamia al mesjid il haram. Apo mune me kuptu sa akone madhe? Tre her ajet për ajeti ka. Nësa nëse e zbërthen, del më shumë se pesar. Tre her ajet për ajeti. Këthau ka kibla, këthanu ka kibla, këthau ka kibla, ka dilë këthau ka kibla. Pse? E madhë kom. Shumë e ranë kom. Thetë Allahu të barek e vëtala. Wa hajthu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Dhe ka do që të jeni. Këthani ftyrat e juve nga qabja. Pasat të Allahu të barek e vëtala, li ella jekuna lin nasi alejkum hujjetun, illa lëdhina dhalemu minhum, fela të khshohum, wa khshoni, wa li utimme nimeti alejkum, wa le allekum të htedun. Thetë Allahu të barek e vëtala, këthani ftyrat e juve ka qabja, që mos të ketë fakt për njerëzit, mos të kenë mu me qka me fol, përveç atyre të sëtë kanë bo zulum, përveç atyre të sëtë kanë bo zulum, mos që tutë një atyre, tutë të një premeje, druni premeje, kini frikë premeje, thëtë Allahu të barë kjo e tëra, dhe që tua plëcoj begatim ti me ndajush, Dhe qabja dhe zër është ha, boshti i dunjas. Allahu muslimanve ja u ka zgjedh kiblen më të mirë, kiblen Ibrahimit alayhi salatu wassalam, me pejgamberin më të mirë, me Kur'anin më të mirë, me gjuhën më të mirë, në vendin më të mirë që ka ekzistuar. Dhe këtë këto vëzë ja ka zgjedh umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa ka thënë Aliu radiallahu an, wali utimma ni'mati alaykum, dhe që t'u aplotsoj begatin time mbi jush, ka thënë që t'ju ban me vdek musliman. Allahu na mëson të gjithë. Begatia më e lartë që mund të dikush më morë vëzë në këtë dunjë, s'ka se sa me vdek musliman. Pejgamber kur i kanë përfunduar duat e tyre në këtë dunjë, pejgamber janë gon, i kanë thënë Allahut, o Zot, tash veç musliman po du me vdek, kur gjatë tjetër. A mund të bëra më du? Mesela mal. Thetë Allahu te bareke ve teala, "Wa la'allakum tahtadun", dhe ndoshta do të udhëzoni nga ajo që është më e mira. Dhe sa këtu do të kemi një, domthonë, shpjegim të shkurtër, këtu ka më vetë shumë, por se shkurtimisht. "Li alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu." Te fjalë Allahut mos kanë njerëzit argument përveç atyre që kanë bozulluar. Kur lexon këtë ajet sikur ta jep përsipër që njerëzit mos kanë argument përveç atyre që kanë bozulluar, sikur ata kanë argument. Apo illa alladhina zalamu minhum. Zot ken argument njerëzit përveç këta. Por ajeti nuk është kështu. E para kanë thënë dietar, kuptimi i parë, që jehudit mos të kenë më argument. Se sendin e fundit që ja kanë prit, a do të kthehet kaçapja. Si të kthehet mos ka pejgamber kokë. Edhe Allahu gjë ka kaput. Përveç atyre që janë zullumqtar, kanë thënë kush? Arabët. Arabët kanë thënë, "E tash, mos ju kthi kaçapja." Ven edhe në fejton, këthejnë pagan. Hashe dhe këllë. E Allah u gjitha thot, "Ille ledhine dhale mu minhum", përveç zulumqarve ata, prap kanë me vazhdu me po muhabet. Falat e këshohum. Moskinim dropër për i ta. Nuk ata e ngonë gjahila, ignorant, në alfabet. Falat e këshohum, më këshohuni, musu mirëni me ta, tutuni prej, prej meje. Dhe sa kuptimi i dytë është, dhe kjo është ma e sakta, "Li ella e kune li nasi aleikum hujgje", që njerëzit më mos të kenë me çka më ju bë polemik, përveç atyre të cilët kanë bë zullum, çka është për qëllim? Nuk do të kenë më fakt diçka që për një më ja vlen me diskutue, asaj përket zullumit, ai s'nalet. Për shembull, çish më kuptu këtë vëllazë? Sikur Allah, sikur Allahu ta kishte lënë Muhamedit s.a.s. më fal nga Beitul Maqdisi. Shakshin thonë jehudit mas vdekjes Muhamedit s.a.s. kishin thonë, "Po ki Muhammed alayhi salatu wassalam, domthon është ndjekësi joni, don ai neve na ndjek. Nuk ka i pavarur. A kuptoni? Pse? Po çe këshire ka kthehet kë? Nuk ka Beitul Maqdis. E çka kishte ndodhur? Kishte do fitne. Se judit kishte thon kjo më i vogël se na. Se na ja kena kallzu këtë kiblën, kisë ka ditë. E Allahu kur e kthei ka çabja, nuk met mo asni muhabet. Tanim mes Muhamedit dhe jehudive asni lidhje mos jetë. A dhe tha Allahu gjelluara, mos kanë hujgje. Pse i ka thonë Allahu hujgje? Sepse Beitul Maqdisi është fakta, është e shenjtë Allahu. Dhe sikur kishmet gjithmonë aty, a do këshin thonë, e po që, a është gjamia hak po? Kusha më i madha, na Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Prostë, të njerëzit ishbo fitne. E Allahu tha, zdo të ketë më fitne. Përvec zulumqarve për i tëra, ato prap kanë me folë. Mirë po kur s'ka fakte, atëherë do më nësh çështja më e lehtë. Këto janë vëzër ajetën se Allahu te bareke ve teala i ka sjell për vërtetimin e ndryshimit të kiblës. I ka qenë punë e madhe, andaj e shihni prej ajetit 142 deri tek ajeti 150 veç për kiblën fol. Se puna ka qenë e madhe. Na lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu t'i mbush zemrat tona me Kur'an, na mëson Allahu te bareke ve teala me lexuar këtë libër, na mëson Zoti jon te bareke ve teala me ndriçuar mendjet tona, me ndriçuar shpirtrat tona me këtë libër të madh të Zotit te bareke ve teala. E lutim Allahun subhanahu ve teala që Zoti jon xhel xhelaluhu na mëson se zemrat tona t'i bindet në Allahut, t'i bindet pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelaluhu na mëson të gjithëve me jetu me islam dhe me vdek me islam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.